сліз принесла та холодна і люта зима. Як же важко про це говорити, а ще важче мовчати і жити. І плач голодної дитини на мертвих людях України. О, Боже, милий, поможи, і Україну збережи. Колосилося на полях жито, треба було любити і жити. Але тато над тобою стояв, і життя у людей віднімав. І крик голодної дитини на мертвих людях України. О, Боже, милий, поможи, і Україну збережи. Чому ж ти в кайданах, країна, напев твій сколоси небо, а живо пам'ять кличе не треба. Цей крик голодної дитини на мертвих людях України. О, Боже, милий, поможи, і Україну збережи. України, о, Боже, милий, поможи.